فضیلت دی چې د تمام قرآن د آیاتونو سردار دی. بیا یې ذکر کړم خلاصون کې څوک نشته په زور باندې چې د الله نه خلاص کړي. مخلوقات مخکې دي دوی د وروسته الله پوه دی احاطه نشي کولی په څه شي باندې په یو شي باندې مخلوق پیوشی بانی دا معلومات دا اللہ نا علم مصدر مکلا مبنی رلخائل کلا مفقول دلتا کمانا دا مفقول معلومات واسیا قرآن لری سلطنت دا اللہ دا اسمانون و دزمکی یعنی خراح دے بادشاہی دا اللہ برا اوخکتا علم دا اللہ برا اوخکتا بیائی ہوئے لن او نصر اکی گی اللہ فساتن دا مخلوقات ولا یعود نصر اکی گی اللہ فساتن دا مخلوقات او صرف دا اللہ دے اوچھت تے مخلوق اوچھت ہونا بینی او بیا د دو ډلو حالات ذکر کړه مانون کې د دې مسلې او منکر انفاق فی سبیل الله اولن او عزت دنیا اولن او سبیل تمام اصول د دې صورت اته وانه په دې مدر دې قران باندې چې مونږ غوړو لګي اخلاق الله 200 مددگار دې دی باندې رڼانا تیرونه رڼا ته وباسي د کافرو دوستان سرکش خلک دي رڼانا یې تیرو ته وباسي دوستي زهر دي او طالبانی الله ته د ګرځېدونکو منونکو د دې مثال ذکر کو ابراهیم علیه السلام او د هغه مخالف د الله د دین مخالف نمرود یا هر سرکش او بیا واقع دا مونی بی ذکر خفیم حضیر علی نبینا علیہ السلام او کل لذی او تنوینی پشان داغ سڑی چی تیر شویوں مر را تیر شویوں علا قریتیم او دای ثابت کړ چې د مرګ نورستو سړې نه پويږي سلخاله بدې حالو او پته ورسنو نو دا دلیل شو چې مړې نه وي. بیا یې واقع د ابراهیم علیه السلام د مونی بلا هغه یې ذکر کړ. سرور مارغان چا دای نمونه ذکر کړی لیکن دا پسې نصوص سره ثابت دي چرګو کارګو کمتره او تاوسو لیکن دا اټکل دي وسو سره ورغان پسور هم نه لري آشنا کا بلدان سره پرما ترجمه وکړه نحنو احب بی بشک من ابراهیم یو مان ما پرم کړی و دویما شک و مان د وهم او د خیال من دیر لائق دیو سمان ابراہیم علیہ السلام نشک و وہم اللہ لرکو کاری و قدر نمنګم ډیر لایق دی په دې چې الله مونږ نن دا لري کی واقعا د معراج وګور الله غته نه لري کی دا حدیث معنا درو او په دې صدای کې چې څنګه وو نو محکم داسي وو هغه یوسف ګرا سلطان الاولیاء دہلی کی داغا دربار کی انت ملنگو شاعر و شاعر المسلک و امی سڑھو ناغا اشار ویل وی چرچن جی پا خضبانی کینی نر و مادر لاندی مڑے پی جنی لکوس چی دریم البریریان وی مبتدیر مشرکین وی بابا زمان پا حال کوئی گی یا پیغمبر عالم الغیب دے حاضر ناظر دے دا کفریات غلط عقیدہ مخکی خودیو ڈیر اغٹا ترخی اکنا اغیو ایلن چه انبیاء عالم الغیب دی لکا بریلیان نور مشرکان شیعو ایل زمان امامان عالم الغیب دی دا دی زمانی مشرکان را لٹ دا گئی مولا دا را خرائی کفایت اللہ زخائر کیولی کل یا لبون الغیب هر سړی په غیب کېږي دیو دا چې کفر او بيديني ښکارا کوي چې دنیا کې و هم وصلا وضاحت کوي د دې داوی فمسله او سره خلک ذکر کوي چې مال لګي په دین د الله انفاق فی سبیل الله دا غید مال دا لگولو اجر او فائدہ ذکر دی نو سنگ ربط و مناسبت دا مخ کی سرم دا منیبین و حالات ذکر کرم او زلط دا منیبین و صفات ذکر دی مثل اللذین ينفقون اموالهم صفت دا خلقون او کسانو یونفقون چی خرچی مالون افل پدین دا اللہ کین پشاند صفت دا دانی دین ام بتا چوٹو کوین مثال دا مالو ذکر کئی مخی دا ذات اس مثال دا صفت ذکر کئی دا مولی اوٹو کوی سبا سنا بلا ووگیر فی کل سنبولتن او ویپا هر وگی کی مئت و حبتن سلدانی یعنی وسو دانی یو دیکی اللہ خودین بانی شمال لگین وسو واللہو او زیادی اللہ دیوتا جزائی خوزیادی اللہ دا دینم سوا یو مانا نزای په دو چنده کوي الله هغه چاته چې رضای وشي د دینم ثواب یې ورکړي یا دو چنده یې شرط کثرت ته نیډي ورکړي الله فرا حیلم والدین هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله په دین د الله کې او بیا ثم بیا لا یتبعون نو ورپسې کوي ما دا مال انفقو چی دیو خرج کروی منن ازباتن ولا ادن نبدی ردی تکلیف خلقو تکینی یه رب دانه غریب و دون پیسی مطور که مای چی دولگی نمانوشی دا ازباتن دارنگ لعزا گوره ما دل پیسی درکیو نن دراسر جکم دی ندی گیلا سبرا کدیو نسی خودا لگو دا تکلیف تا سی رشتی او بانیم زمان دمال دعوتی خیراتونا او ودون روٹی داشی ندا مال شراغلی نماز سم داشی غٹا مجموع ارکیر و جزلان ماسی روجی وی پتی و پتی و تا ولیمه کڑی و دا اللہ رضا دا پارسونت اخلاس شو آغا کڑی و دا آغا ما که طاقت اخلاس شو خیرات کڑی و دا آغا دا طاقتو استادا طاقتو رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا روټې کې وړلې نه ده نو بدیوم نه دی ویل دان لوی بدتر روټي هغه د ولیمی چې مالدار ورته بلل شي او غریبانان تیر شړل شي وفا بشه د مالدار وادونو کو تکمار به ودولی شي غریبانان پې نه کړي چې اخر کې وفات شي ورته به پزمکه کې ودولې دا کوي ردا سي دعوت قبلول شران ممنوع دي حرام دي نن سبا همدغه دي لانی یو می خلاله کړي وواده کې تره تربور مې دی مقابلې کش مې دی کوټونو کې مې مقابله کړي ده نو زه به دواله او پلانې سړی به راولم وزیر به راځي د هغه تعظیم دپاره نو مخکې ذکر شو د فقها اقوال وما اهل به لغیر الله د وزیر د بادشاه د تعظیم دپاره روټۍ د هغې حکم ذکر کوي زه نه وایم علی رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د مؤمنان مور وی د دې فراق حرام دی او ما اوهله به لغیر الله چې داخل او شو اشاله په کوم کم نیت کوي دا الله رضا لپاره کوي نه الله رضا لپاره داون چې څو دولګم دي سره کې کلی کې څو غریبي بیماری دور په نه ورته او چې کله انون کیږي وګوره ایم پی ای دے که وزیر دے کانے ہو لگئی دونا خرچہ ہو شو انان بیختی دروگ ندی پاگا دونا خرچہ شوی دا خطول دیو پڑھ لی رنگ منگو آچی کو شفگم امی آشوانی درور تاکول ختمی و دونا خرچہ را دا دروگ ندی تا کار کرے اللہ رضا دا پانا سعیو کا نمونو تس ضرورت دے سرکاری وی حکومت لیگی خلق حاجونو لعمرولا سمانا اخفل این پٹ کی او دا قوم مالی و سو خلو کسان خور کی دا نم دفع کم چه مستحب دے اخو نبوزی چه تشاز نادی اللہ اخو دا عرصو دی دفع رہی دا نم دفع زکا حدیث کی رازی اللہ رب العزت وی زب پروایم د تمام شریکانو د حصدار او چا چې ما سره سو کې صدار وګرځول په صفت کې یو کار کې د جهانن ته به وردن نه لو مستغله سي خیرات دي راتوي چې مخلوق برازي او د درز روز وي ملک آسان کار وکړي سوک به خبر نه پوښت کړي چې جمعه پرځ باندې درې جمعه ته یوسه با ملکه خیراتي روټي میکړي دا مسکین یو څه وځي نه بخل خپي نه به پر دې خیراتي روټي ده مالدار مون کې نه غړي ها که اوس مال ډیر دې کوي نو په شریف لري خدای او کې مونږ دا نه وښنه دي و دې کې پیغمبر علی السلام وای اولین ولو بالشا څه مطلب دی ګډه بيځاله په دې ولیمه او د واده روټي ولیمه څه ولن خزا و خاون نزدیشو لکه سڑه جسنگ او دسو کی نوی دو رکات مو دادی شکرانا شو جماعت تراغه تحییت المسجد دو رکات او تا دام سنا الحمدللی یا اللہ یو خوبا دا پیغمبر اومد سیواشی بل سد گناه نبچو دادی شکریه که ولیمه روٹه ایوان خزا ایلی دلی ندا نکای تڑلی ندی گاڑی کی پردی خدا چولی دا او دل دخل کرم دے روٹھے پتے ہو کی دا سشی ولی مان ملائم نو چلک ولی دی مال تبا کی نن دی راوستا خلق تا دعوت سبانے ولو یو بفائدہ داو چی ناوی چی راوڑی نزدی زی نو پیادہ ای راولی دا سنت او کلری یا تیار خطرائی نو بیا جائز راولا سلط ناکی موٹر کی راولا بل سشی سنگ ای راولا مور خپل دراوی تب خپل میلمانو لغم کې تا سوال میلم بلل خپلوان دراغلی ابو دراوی نو سي ګورمی ناوی موټر کې ټول د شی مینه غړي تمام دنیا ته خلک شي په بیٹا کې ورته غړي اجرا او تراوري بل ورته دیو ته خوشاله ورته کې وای چې خزي ترې ګډ شم نو مرگ بھی کئی او دا غزی که دونا بے غیرت شو اخلا پختو یم پر حضرتین خلا فیگی دا بل نکاح سنت دی نبی ادا چې فرق ولیکې ټول سنتو کې دا کار کوي چې دونه دي زور دی د ګنا ما سبحین جماعت ته راځي نوم غړي د سنت کوم غړي او سنت دی غړي کې جزت هم غړي نو بیا خدا چې ګنا کوي چې همیشه وي ته مال ته غړي کې او دلته نه غړي یعنی عبادت لکه څنګه چې مشرکین کول وکاءن او تصدیح بس تاریو شپیریو او سما غی بازد نو چه نن دی ناوی راوستا یا غکور والا پخپل راوستا تا نا دیگون گواری ناروا درشوت دی ویدن که گواری ناروا درشوت دی پخپل رکی دو لور پخپلار بانی دوڑی نشتا دی پخپل پلوانو لپخپل ورکی مجیسا پخیغ دی ورکی گی سنت کی اسانتیا رسم و ریواج شرک و بدعاتو کی بوج دی چه دو منہ سڑے اوڑیشن پینزو منہ پیواشن نو چه تو اوڑیشن بد حالی نو چه نن دی ناوی راوستا ستا ناوی چاو نلی دا دشپی راوڑا چه نظر کتا چاو نلی غیر غمازو اونوی نی گوڑیگانی وطا نیزی پرینک دی پا وکی باوتا لمسونو کی باوز با یلقاقی رسر ننی ولی رکا گی دی دا غلم سنی کنه کور و توران کی نو چه سوال تا خبی غمی ناوی دراوستی دا عرص شوی نبی امیرمان لگو خیر و کور نال تا اصرا فرلانی که نه دری سلو رو جو باالکم چه تا پتی کی بل جاکی و دیو از ما ولیمو و کتسی چه ولیمو دیو دا تری تا پتوان رو باشی قارو تورتا روپی آچه دا رسم د چاو د یهودیانو او د عیسایانو چې پیدا کېدو نوم په طریقه د هندوانو او د یهودیانو چې لوی ادلو میدان واده چې مړ کېږي نو پیدا تریتران شو ژوند دي تیر کو تریتران دی او مړم تریتران شو د بلې دی وو کې تریتران سو خپل دی نبی باندې ولرا اجرهم اجر دادی پنیر دراب دادی اینی اللہ صحب او نبوی یرا پدوی بانی را روان حال کی او نبوی غمجر کریشی پتر شوی جون پسی یرا دنیا کرانا سشے پاتی دی پتے پاتی دی نانا دا آخرت نعمتون چوی ندار سبتی نی انشاء اللہ رزم نصیب کی او یرا بنی چیزی اللہ تا حدیث کرانی سوک چو خوخی ملاقات دا اللہ نو اللہ خوخی ملاقات دار او چاسر چې عمل نه خپل اخرتي په دنیا باندې وران کړی نو هغه یری لکه څنګه چې سړی د آباد کور نه کندر دی او چا چې خپل اخرت جوړ کړی نو دا مثال دا دی لکه دنیا کندر دی او د آباد بنگلې لږې شو نه خوشاله پامن قولم معروف سورۃ البنی اسرائیل قول معروف او محکم ذکر کی بغور مسلح مور و قار دی خ خبر ہوتا ہوں اے اللہ قریب ربانی اغدار تحق ورکا ولا تبذر تبذیرا ملگوا بیزای امان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بیزای مال لگئی نو دید شیطان رور دی بی آخر کیوی فکل لهم قولا میسورا اد دین و یسران خبر و تاسان ہوگا یعنی دا دین خبر ہوگا اس وی خیرات دس باتنی کیس وی انو دا دین خدا دا چیو سڑی توی علک لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہی ہو دے بس دا خبر دا اللہ پورا دا تمام خیرات نولی خیرات خود اللہ وبال لی او پا دی یو کلیبه بانی او سڑه پا دی عقیده پوشو ستا نجات تا پرکاتی ده لکه سنگ نبی صلی اللہ علیه وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ تمیدی ایو کستا اللہ ستا پا دری حدایتی کستا دا خلاسی دا پرکاتی ده نوینا دا توحید خبر اخم تبزی معنی قول ما خبر اخم چرا وینا دا توحید و مغفرتن او معاف کول بہتر دی پل آپ اور تفریق دی معافی کی بہتر دی من صدقت دا خیراتنا ید باوها چور پسیوی داغی اذن تنگول خبری کئی یقین ہوتا دا مخلوق اللہ و رسول نرازی ندی رازی ندی تو کتاو لہر قسم خیراتون اور روٹے ورکی بی دینی زیادہ را نووی بدی ردی نووی مرا شی توانی خدا شی خراب خدا شی خراب او سا پر دی مخلوق دا ندی پی جنده دی چکر نکوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوتو شو روی خاطر زب ال تا بلادو قرآلم ستاد و جنن چی تا خفا نشی دمار و جد اور باندو بسی اور اوٹھائی چی سب امیلاو شو الحمدلی یا اللہ دیر شکر تا جماعت رکارات زو خدا دیل آئی پر او با دی ندی ویلی در اوٹھائی اس کو جاوی او باسی بداوتو مدارک بیزتیا نکل واللہ غنی حلیم ربط و مناسبت دایا و غڑ غڑ خیراتون کے خلافی سنت دا دین بہتر دادا چھتا دین یو خبر اچاتا ہو دا دین خیرات نا بہتر دادا چھتا سڑے مار کے لکا ما سجبت کری مار کڑے مزا واللہ غنی داولی ہوئی استاد علی خیراتون اللہ مالدار بین بے پروارے لکه حدیث کے راجی ومنخت بانی دا اللہ پا حکمونو کسی کمی و زیادتی نرازی سچی اللہ مقرد کری دیا خکی و دا شم سڑی مال پا دی بانی لگی اسی خوی نو اگی وچی سلگه یرا مندگی راشی نوزکی یو دا اللہ پا نم بانی ورکول لی سواب ایر شاید جدا کن ما خو جائز کی آغا نظر خمون من تا معمولی من تکی خخت او برجی گی بس دا نمانا لگی بس پتا گا تینا مال لگی سو بغیر سن نور دی حلیم دائی ہوئی ہوئی نا خبر از غمی بلک افتانے دغٹ سینے والا برداشت کئی فارسی کے وقت دبر دو دار برداشت کئی اس تنبیح ورکی مومنان تا منافق مال لگئی و خلق و تزان خی نتدا چونی تدا کارو نکی سام المر آغین ولیم دعوت تین یو دے کے بالدار غریب ٹول کے نہا بیمار دے ردان لکے نہ روٹے یو شاہ رو دا مالدار دا غریب روٹے یو ای دا ناس تجے یو مقبرہ دا یا کور دے یا حجرہ دا مڑے شوے دے ویلکہ بالکتو نے پیر کورسے ہو دے دا سوادہ دے اپو غم دے بالکتو نے دسے جو را لکه سر که نست دفل نمخ کی تازیت شتا ده چا ده پارا چه سوک صبر نشی کولی تازیت ہوئی تسلی ده او چیو سره مسلمان ده عقیده درست ده او فریادون و بیزای سه غلط خبری دخلی ننوزی تازیت تم بیاد رو کنشتا او لاز پوچه تول او دو آگان دا چمړه شي خلک زی بیٹه تروان دي کنه هلا هغه لاره دې ته د نکړې نه نو ته د فن نمخ کې په لاس وشته لو غوښته په خلاص رکی وای چې کله د فن شي خبر د پاسم او بیا یو پیره کولې شو وارثو جنازه کې شریکی بس جنازي مون نه بعد ولا سجتلم دوانش بیان کواریم سورۃ الیویل استحباب درته پیو سرنا هغه دعا او پردغشته نبی رسول الله تیم لیکل بیا عام خلک شامی دې هدا پوری لیکلی زمون د فقہ انفی کتاب دی نور کتابونه لیکلی د جنازې نه بعد مړی والے خپل کار کوي خلک خپل کار کوي ها چا دعا نه کړی راځي چې پټی کې بیا موږ ته کوو بیٹه کې او کوو کور کې او کوو بل دعا جوړ ته کې لږ نو دې ورځې لوی نشي ملایم کې اخر کې هم دا یو حد تر رسیدلې خبره ټول دې ریا چډیر سره جنازه وارث موجود دی خفای حدیث کې راځي د مسلم سلویس کسان چودریږي لا یشرکو رب الله شیئا چې د الله سره په ذات او په صفات او په احکام په هیڅ شي کې شرک نه کوي باخلي الله د دې سفارش دی مړي په حق سم نه مسلوی خري کړه خخله په نسبت د سرګاو دانه نظر غلو دانه نظر غلو میبر شپ نظر غلو چرمن شپ نظر غلو ڈاکو شپ نظر غلو دانه نظر غلو بدمعاش شپ نظر غلو ایشارای کی مجھے ایشارای کی الو سو لواو دی راوی دتو بیرے مایه د شسخانش نو پواو کی غریب کی یو ضرورت د پاره خدله خدان نه مسل نن مړ د سوالې خخای سزو بس ما خامړ د مسوته نه خخ وارثه موجود دی خدمت کولې چې غسل ور کولې چې کفن یا چې وارث نه یا ستهمتې په کې بچا دا اور چې دا بچا مړ کړی دی به اشاره ول او زه به نه چې مالک دا شی وارثه چې وګورې چې نه په پر مړ اے ایمان والو لا تبتلو مخراب وی صدقاتکم خیراتو رخبل بالمنی پدباتنی والعذاو پبدو ردو ازی وی تکلیف تا کاللذی پشاند آغسڑی مشرک و دا منافق یونفقو چی خرچکی مالهو مال خبل ریعا الناس دپار دا خودنی دا خلقو دخسی میو کرو ولا یؤمنو باللہ او یقین نکی پی والد اللہ ولا یوم الاخر او نپو فائدو دا آخرت نپو رز دا آخرت سمان آخرت کی برات گٹا ملوی گی دا مسئلہ دا انفاق دا مال لگول دی دا ودن تدارا نطول مزامین دلائل آلت آگر دی یرا اس دے مال لگی نو سنگ بھئی فمثله نصفت دد کمثل صفان پشاند صفت دا مئین کانی دی دد دد خیرات دا منافی خیرات خیلی چچا دا پارا وی اللہ وی فلانی دا پارا دا عمل کرده دی دا داغه دی زدر نبیزاری زمان تو زورت نشتا صفان مئین گتا عربی و وسیع جبر دا خیال مکنه بازی کانه دا سی چه سڑه پک دی نو پپی نتی گی مئی نگر دا مثال پیش کئی چه دده دا عمل و خیرات دا کسی دا تینگی نده ختم اللہ در که قبول نده ایسی ختم لکسنگ چه بکانی بانی لبون دا که دوڑا مڑاو لگی او باران د شړک پیوشي شی بهیز باران نو بیا په صفات کې مطلب د دې دا دی څنګه چې په اکاړی باندې معمولی شډول موږ هغه نه پاتې کیږي په تیز بار دار لرزز باتن او داریا دا په شان د تیز باران د دې ظاهري خیرات خو هغه یې ختم علی وی په دې کاړی باندې ترابم خاورم معمولی موږ کې خاور نورشی گی دی توابلون شیخ شیبدار باران شیبای زموی شیبدار نو نو پریگ دیدی کانی لرا سل دا اچا کوچا شیخ بمانه کولا امونگوتو آئی سل دا بلکل پسنی صاف سترام لا یقدرون لا سبر نشون دا دی خلق والا شئین پیسیو شیبانی دا آغا عملنا کسبو چی دیو کڑیو آغا خیرات چی دیو کڑیو اجر تا میلاو نشون گورا اندو در مسال کی عبادت کی فاللا تینا ناراض اندو سترے اپنے ناراض مالی اولو دولو تاوانی وشو نو مناسب دلدار چی دے دا حق پرس عالم سرا مشورہ وکی خیرات کم وعدو کم چی سنگو کم تاوان کمی کی فقہائیو خبر ذکر کئی چی دیوی دا اللہ پنو می کم نو تو ورطو آیا چی زد آنف نی پیسی جماعت کی ورطو بل چالو چی غریبانا او کدی دیتا تیار او تو ایدو اس کو ورطی نیر ٹھیک او کدو ایر خورنے پتو کی ایو کس وارت میں خبر اکرا ویداتا چی وی دا خوفا خبر آنا ویر دا خورنے میں شوخا پکو لیدو که تمام جون موثر اس مطلب ایسو خورنے زور وری اللہ ذکر ہوئی ایس بے پلا سرانشی واللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ توفیق نور کے قوم کافر تا دوے ممانا چونکہ دن تا دے انفاق دا سواب مسرونو سو اللہ سواب نور کے کافر تا منکری دا طریقی دا پیغمبر او صفت دا کسانو یون فیقون چی خرچ کئی مالون اخپل دخاد رضا منتیا دا اللہ خوشال اولو دا اللہ رضا منتیا حضر شیخ ببانے کون خوشال اولو دا اللہ و تثبیتا من انفسیم او دخار دک لکولو دا اخپل زان فدین دا اللہ او د فار د کله ټول د خپل ځانونو په دین د الله په شان د صفات دا باب دی بیر بوتين چې په دې ری باندې وین او رسیږي د ثوابلون شیبدار باران د شرق باران قاتت نورات للکې یعنی ورکې او کله مې وی ضیف د چندا نسبت باغ ته مې و مجازن ان بتر ربیع بقلا او کون رسیگی دی باغتا وابلن شیبدار باران فطلن نکاتی والا پرخا شمال شبنم چوتوی پرخا اولی اوچت از مکر چی غربانی نفاقی بانی پرخا دی رو زیگی فصل نصف دی ورونو کی جوارو کری او بنی دا سی دست جوار کی ولیل تفر خڑیل دائی مثال ور وابرون مطلب سری منافق مثال ور کئی دا سر بی دونی کم چه فبیٹا کنو کی خلق کری فارکنو کی کری آغا تا اسم سنوی خچوباسی دا من نیوباسی منافق تا محولتی چی نیسی نبیا داشی نیولی دا اللہ عزیزن زن تقا کلکی نیسی دا مسلمان مثال ذکر کئی دا فسر حدیث دا مسلم کی راجی نور حدیث کتابن کنی لکا سنگا چی پا فسر بانی باران گلی شلی یخ گرم چی وقی راشی دانی موجودی مومن به هر حال کې د الله نارضای او دې به عمل جاری ساتي غمی او خوشالي مالداری او غریبی دې به خلکو ته نه پخشي ځان نه رښتا خل ګوري ګور ځان نه په سیکل روان دی ګور زمو ته سیګ دی الله شکر زه موټر والا ته نو ګور به په پکی لاس به رسی کې نه شي با وری کېږي با صفای دا هغه نن پاتې کی بازار تلاش ګور شلو ګور یا الله شکر دې زری روح پیدا کړي د ځان نه خېستو سپین ته ولي ګوري بیا بزوريږي خپل مې دا علاج کوي نو دلته اندازې کړې کبا موري شي خرج کړي نو الله غسي واکې ثواب دی ورک والله او الله تاسو تعملون چې کوي تاسو بصیرون لیدون کړي الله د علم نه بار نه دی ایو ودو احدو کم ایو دوست گنیو استاسینن فتلون محکی منگوی کافی ده شما وصیر اللہ بونده که شیور کا حدیث که رازی زان بچ کا پاگیو ٹوپلی ده کجوری ده اور ده جانم اللہ گوارکا خوب اخلاس شورتا صحیح ورکا کدا دی ورکرا اللہ تا معلوم اس مثال ذکر کئی دعوتا چه مالی ورکڑ پریا خیرات کړه پریا نمک کې وی لایق درون داغي د پاره لږ مزید وضاحت کړي خلاصې په برنشي څنګه افسوس په دنیا کې ورته شي اوس مثال د دنیا ورته پیش کړي چې خو ورته ذهن ته خبره کوزي شي وګوره آیا دوست غنی او استاسینم چویدل اندا چویدل رنگ با د کجور و د انګورون او رواني وی لاندې د ونو دا غینا ولی او ویدل را پدې کې هر قسمه مې وی او رسېدلې د تکی ورو ګډا تو سپینګر دې اجازه ده او ویدل را بچي زواخا واړ زواخا دل د پرمانه واړ واړ واړ بچي ماشو ماشم کمزوري نورسیگی دی باغ تا ایسارون توفان تیز بار اوی پدی که اور فہتر قطر نو اوسی زی آغلران او دیراشی او گورا بودا توب کی دسوڑی دکار دوی مرشی بودا توب کی دسوڑی مال و پتی رشی افسوس دیکن ندی بیادی گتلشی مطلب یې دا دی لکه څنګه چې بوډا دغه سی بهرو میش ورته بلاس را نشي افسوس کوي نو تا چې بریا او بری باندې خیراتونه کړي او څه کړي دغه سی افسوس کوي ستا بلاس باندې قیامت کې را نشي دا مثال دی همدارنګ الله دارنګ الله بیانې تاسو آیاتونه خپل دلایل چې خامخا تاسو سوچ وکړئ په خپل فائدو کې یا ایوہ الذین آمنوا اس عذاب ذکر کئی او مبینانو خرج کوئی رو دا منافق ہوندہ کیونہ کئی اسی وفاتش قیامت کیس بندر سر نہیں لگا سنگا چی بڑا اسی فاتش او بل پا حرام و سواب نمیلہ بھی گی پا رشوتی گتھلی بغلا ڈاکتے ہی گتلی دا غریب سٹھے مات کرے ابھی آبی جو خیراتون اکو رشوت آلم بری من اشار لزکو موری سے بانگوی رو ہاں دو سو روپے گا ہم سوشا لئی مات دینا ونکا دو زر آوار تو خوکو رجی شڑی سی چل کرے حلال نہیں کہ حرام نہیں قرآن ہم تدا سکھئی ہیں ناچہ وہ جو قرآن تا سڑے سمو گوری پڑی غړېدل سرګو پښتو کې خلک کوئی په غړېدل سرګو ته وګوره چې اخبارات ګوري نو قران وګوره تفسیر د قران وګوره او بیا هغه تفسیر کته باندې اکتفا نه کوي بیا علما سره رابطه کوي د دې څه مطلب دی د دې څه مطلب ځان دې کوو نو اوس وایي حرام باندې سوال نه مېږي نو ته وایې تمام کاروبار په سود دی دیکھ انا انشورش بیمه ده کنه دا خبرونو شکرانو اوقاف کی دی کنه دی طول جارتون اوقاف سر دی کنه دی دا پیسی شرا جمع کی گی وی دمائی اشتدار مولا دی وی حج دتل ممری لنمائی خیراتو که و توبه و باسه جو خلیر معاف کی ولی ما گناه کردی دانم ایتا چه فکر کردی د شکرانو د سود هغه وی چې د سود نه بغیر د مل چلیدل نه کیږي دا وی خدا وینا ده او ته په رسول بار باندې لاړې هایږي او یو دویم دا عوامو حق ته یې بوتلې ځکه ته سرکاري نوکر دوه جرمه دی وکړه همې شو یې کته کیږي اصلي ته چا ویلې چې سم ډېر ادیران باندې لګي او موږ جوړ اسلامونه کې ویل چې په ولاړ موږ دې د خپل تکیه د مبارکې د مشانه یې مړي نو دا موږ خپل تکیه یو برکې اوس وګوره چې په حرامو ثواب نه ملويږي نو څه بل خبره نه ده نو په حرامو تکیه وي بسم الله الرحمن الرحیم کافر شو په حرامو بسم الله ویل کفر ده دې شی دې مخ دې دې بسم الله الرحمن چې پانا راځه واخه شي په اړه بسم الله الرحمن الرحیم اوس یو کافر جدا وګړې مال سرګلار ما دا شوی چې دوه نڅون په تیم کې درلولې نه کول غوونه نه مجبور دي نو ارسل درته په خواب شراب جوړېدل د جوار او غیره نه دا غیلې په نمونه بدلې شو اته اوس شوې دانه شو دانه سو ته جو سره شربت ورکو نو په نوم باندې بدلې اما څه شي او سوئی بھارا مصور نمیلی اے ایمان والاو انفقو خرش کی من طیبات تفاک مالن آغا کسب تم چتا چه پکلو مٹو گٹے تجارتو کی دا اصول دمال در تخری یو واغا اخرجنا لکم چیزارون کمنگا او باسونگا تاج دفارا دزمکینا عوشر ورکا دزمکی چمال نپاک شی نغدی روپی ورک سلو اختما چه مال دی پاک شی واسی ترازو رو کئی یه شریع و زکا سلو اختما اپلانه شریع مال پا خلق گردلی دیوی دا ورک وی دا ساروی ولی ادا لی دا ظلم دیو زیاده روز پا قربانه ایوانی ترازو نکی خبر ایگا وچی دا خودی لوی نقصان دی نتینا تا پوسو که چی دا ستا ملکی دا هر ورس چکم دی دا پوس لکه او ساروی علالی گی کن یو رزنه دا پاکتا طول که ندا زیاده نده و داته چه ودونو کیا لکم علالی کم وقت ندا زیاده نده دا بل پسترگه که خاص کاری خود سڑی پا بل شابانی جکم نی غرد درولی نی پروتت نخ کاری تیممو او قسم کوئی الخبیث دا معمولی مال دلتا خبیث پا مقابلہ دا طیب کی ندے یعنی پلید مانا ندا پلید مال سوک ورکی اور جس خاشی بھی دیوار کا جنگ دردون علیوان صلی اللہ کو ندے جبری اگر اس پوشی ماشو میمنو نو خبیث مانا معمولی زان لینه وی سبلی یا او بچا دا لگلی دیگه نا نو دیراش یرا و تالی بی سو اندوا برا پکی گن سبلی می دیو ماشی اغیستی وی چا صدقی می اغیستی نو دو مزر وانتا چلی اغیستی وی گرانی دو کالی دی آگی نو سرمن دیو آڑو لیس با بل ترم نای دادو گوڑان چه دا نو ایدا واش وچی سوال میوش لن تنا دل بر رحت تا ترش قومی ما تحیب بود امام مالک رحمه الله ته 360 جوړو یو کس ذمہواری کړو د محبت توجه یو امام مالدار کا سنارم امام مالک جوړا بوا چولو بیا به وې سلام کس به دا صح و چې بل ویراوړو نام سره به دا کار نه دې سړي ثواب شي او بم نشي درې جوړې جامې کافي نه کنه دې ورلنه پدی اړمه ای چه کور چه چه پیره مالنه نا سشه وی ارتکی چه دیوالی کرو جانوی اگر اطراب دار لگی ری نا خود تانی کرده دیگه مدوسه و عدل دا خوشبیته دی او آل او دا صندوقون دا کبرون دا کوا اصراف نده لی جورم نده دا دین پکاری و لگو بلسو نواتوی داولی نوی وقت آر کردن وینا دا الله پیغمبر وای صلی الله علیه وسلم. الله پرې خوشحالیږي چې په خپل بنده باندې ښکارا د خپل نعمت اثر وي. مزاد الله نعمت او عاشو چې الله او پوری باندې خوشاله شي به وته چې دا سړی ثواب وشي. د دې وجنه په کحالی کې مالدار سړی دی نو بچو باندې بیا څه فرق کوي کنه توان نشته. ما دا بیانو یو مرګره اوس مړ دی الله دې وخی. د دې نو خارو شریف الله نوم دې ښکاس د خوالی به ختم او قارون داغه د خپل ترزوی دا څه شه تمام موړي کې باغه باتنګړ کړ جدا دیو او دا نه به ورته کوله یا باسیو هغه چلو پړ واروټه نه مت تستې ده لږ شي نما دا بیان کو نما ته دې شریف الله کا کا مې دل دا باتنګړ او دا کمزور شي کول حرام دي دا چې لکه پردې لا شي دله پکار دي چې الله تعالی نعمتونه کوي کنه دا وخت طاقت دې ربل شي طاقت دې ربل شي طاقت نو یو یو ورځ په دې کې الله خوشاله شي مشغله باندې تلو یو زیات هغه زما مرګره ځکه هغه وخت کې بشه مسله دې بیانوله نو د مرګ او خطر نو لاندې راغ سره سامان اچولې او ساده به نه کړو ورته ستار دې یو زیات تلاړو اکش واحد وخه خرسولا خبری مصرو کری دیو توی ناری بانی یولی سوپی بانی کلو وخه پاخه سیرونو کلونو نورتوی چه سلو سیر مال اوتلا او دو سیر دل وخه وخه او بیایی جکن دیم مارتی او یوشی بل پندی دارا کمال امدانو ما زان خلی کرده با مای دفتی گره چی دارا چون والی اماد شی نور بو کئی رالو ماس پخین مو چی میکنو زامن دارا مالک سنگ اشان دی تو خود خودشتا که اللہ ما اکل می او کند لکھ دی جانشو که ایدلی او دی ناس دی خان تی بشا بانی آو پتھے و تاج را نوی دی دلی خودی قرآن دا مجبور کرده مو دی مسلی نبیا سخاوتی کدار مومن چی پتی معمولی مو ارکوا خپلنې تنور باندې روټې پکول اسپی دینه روټې وتښتول چې منډې کړې مړ چې ستړي شو نو کېناست بے زداري د الله په نوم شي دا خیرات دی مینو چې د معمولی شي نه تون فی قون تاسو خرج کوئ ولستم او نه یې تاسو په خپل به اخیدی اغستون کې د معمولی شي زو سړ روټې ورکې لګدا غریب لورته یقین وکړه سړ ته په خپل و چفري څه چې کوم شي خو یاد ورک عمر رضی الله تعالی نو شربت ورکو چا ویولي په ډیر مې فخر دا مې زړه چې دا بلم د خوښ خوشي ورک چې نشته د زړه په تاسو جوړ دي چې نو خوشي ورک نوې کپڑا ورک څه کپڑا چې دوه درې جوړې راړو نه په کیو ګوري یاد دا یو خوښ شم نړۍ د بیکار مې دي درې جوړې مې اړستې دي خو دا یو مې ډیر فخر ده گرمائی کیم کار کئی جمع بھئی دے بھئی گرمائی کیم کار کئی بخبل ایناشی ہو بلتا ہو کئی تو قرآن میں دا چھنا اللہ لیکن دا انتو مدوفین یا اللہ چپٹی کئی تاسی سترگی پدی کی پپٹ اسر گیا لی چشم پوشی چورتا ہے یا پخکت اصر بچورتا گوری نا او آئی مطلب دا چه پخفل ناری علی آلی چه اصر کی پٹی گی تو می دو فی چه پٹی گئی تاس اصر کی پاگئی کی پپٹ اصر کی والی یعنی پخکت سرگوی والی وقت گوری نا او سڑی دل در کی زخ دی زخ کنا پا غڑی دل سرگو در شیطن آلی و گورا در اللہ کنمی ورکی وعلمو او پو آشوی اکی در اللہ غنیون بے پروادی حمیدون سائل شوی ری صفتو ری ویلی شوی دی ارچا ویلی دی یا ایوہ الناس و انتم الفقراء و الاللہ او خلق تاسی طول مختاجی اللہ تم الله خوراک ورکی ولا یو ترم الله نه هیڅ څوک نشي دا سی بینیا ذات ورکی. حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کی بوی الله بندا ز بیمار متا زما تفوس نه وکړي زوګي متا ما ته روټي نه ورکړي بندا به یا الله ته خود دینه بے پروايي دنیا سے وای زما پلانې بند چوګي او تا روټي نه ورکړي دا شیدل کې چوګي هغه بیمار ته تفوس نه لري اوس تفوس من دلار در پر کو هغه نه کاني کوي الله دې موږ ګرځي دا تنور ټول پرې مخ مروت دي او دا خورلنو غم خالي وګو بس به موسم باندې شرم سپینې او ګیره باندې سپینې بلا باندې ټیټه رانې مال سیر چینی را وړي نو زه بده سیر ولا او دا بولم نه هغه دې چې بینه سر په یو ګټه دو سیر ګلانې سباره به ګوت شویلې او روانې کولاس دا شي واسه نشته ولې دا شي او ذکر کوي کته د الله په نوم مال ورکه نو دشمن دشته دي هغه بری بیا دوته کوي یاره بری غریب بشي شړیا ته جو سلیستم ورکو زړه په زړه کې پنځه شو ته او خو دا څه درې خپل بچی له بیا سره تعلیم زوړ ته دا جمع کړه بینک کې کړه سود به پیرا شي باندې نه پیوال لاټریا نه پیدا کړه بیمه ای که دا که آوه که داشی قرآن ده او شیطان داشی مقاگل نده بزرگ تاوی یشیده نو فرض که نو دا واجب ولی دا اللہ دین نده دا فرض ونی واجب ترا کشتی چی بیاوی واجب مل دا سنت دا پیغمبر طریقا نده نو سنت دا ترا کشتی مولا سلام داشی کار ده نوی دا مستحب نده نو دیتا نو بیاوی مباح ومشتا دیدن که نو مصروح نو پریبل تر کرا واجب دکر نینے ہو گئے شیطان دا اللہ دا احمد نلری یائدو کم یرئی تاسل الفقرام دو لگی نا دا غریبی ومال لگی یرئی او فقر دوی ممانا یرئی تاسل را دا مال لگولو نا مال لگی شریع سال لبکم شی یا فقر بخپل بارا یرئی تاسل را دو لگینا دا شیغتا وکی نسی تو گیش نسی چل وکی او غریب سڑے دے او لگا تیر اولیش نسال لطو چاہتا لڑوڑی ویلم نشک اولیش ما تراکی ویا ابرکم او اینا کیتا سبیل فاخشا دشم توبم ولی مسئلہ دی انفاق بکن دی وجنا روح المانی او بکر جساس راضی مانا کئی آل بوخر صلحی لگے شریعہ پخلا رکھی نا دے مبانا بالفاقشا دغری بینا نلازی مصربیا بوخر شا دے مبانا بالفاقشا کنجرے راولا گڑے کا پیسی و تو بالفحشا قرآن داسی کتاب نے لفظ داسی روڑی چی دا دنیا تمام گندی پکر آجا سنیما تا لرشا بل تا لرشا بلاڈا کو که بالفحشا واللہ واللہ یعیدو کم لوز گئی تا اسر دا بخشش بل ترپنا او دا بحروبان تیام فضل دنیا و دا آخرت بر محروبان تیام واللہ واسیون علیم الله پرا خیلم والدین یو ماندا کوه شیخ وکولا بل معنا الله دار سو ګیرون کې رس په لیلم کې ستره بار نه راته لګې او کنه لګې د خشه یو رسل حکمت من یشاء ورکی اللہ پوا دا قرآن اغا چاہتا چی رضایوشین ابو علیہ مانکی فهم دا قرآن ابو علی معنی کوي فهم د قران دارن لا تفسیر د قران مخکې ما حوالی ذکر کړی ابن جریر صبری هم دغه معنی کوي زاد البصیر هم دغه باره کوي نور مفسرین هم دا معنی کوي فهم د قران کوه د قران دا چې رته نصیب شو لوی کمال واسو کو چور پیش ود ته کوه د قران تفسیر د قران معنی پوښ و خذن اسم تیری فور کی نوم تیری د بی ځای ګر جنوم تیری تیرې دل خو دی بالکل عمر کو تیری کی نقصان خو دی اسی خو چې د عمر نقصان په قران سره وراو ګرځو چې دا عمر مقیمتی شي فقد اوتی خیرن کثیرا خیرن کثیرا واسو چوه پیش ودتا قوا دا قرآن نوه پیش ودتا خیر کثیر فائده دیر سحادی نشت دین بچی تابدار شو خیر کثیر خپل خپلوان به عزت کئی خیر کثیر مال دولت بو طور کی اللہ خیر کثیر امام شافعی رحم اللہ ہوئی خطیب کو الکفایہ فیلم و روایہ کی ذکر کی کہ دنیا واری نو علم پسی اوزا علم یاد کر طلب کر علم کاخرت واری نو علم پسی اوزا علم طلب کر کورنر روانی قرآن درسلا مرگ در تراغ شہیدی اللہ پیغمبر وی شہید دی سوک چوزی در کورنا پت لٹن دا علم کی فہو فی سبیل اللہ فکار دی کنه تمام روز موږ شنه کړو او د مرچا جنواری رسیدل موږ ولې در سره خلک ځوان ځوان ماشومان لاړو دي و ما یذکروا او فنالی پری باندې مگر عقل من خلق عقل کو خوشه اغه بزرگ واقع ذکر کړی د بالول یا نور او مشهور اداره په اړه کې مغوري کې شیر تراسو چا ورته ایدل تر سکے پیدا شې دې تر هغه لې مشه دې چا غیبت نه کړي تکلیف نه رسې چا او ژوندو سره چې کې نه غیبت وکړي تکلیف فرق تر سې غیبت عربی کې غیبت وای موږ ته غیبت وای دبل بدی سپکی وای مرتبه کمول ددا او ادل حرام دي کولی حرام دي کنا اصل ورته حرام دي رد منکرو که زما مستی غیبت نو کوو نو ولي حاجت جرح جي کندن والا جائز نه چې مسلمان ته وي چې دا سړی درته دا خبر کوي خدا خبر غلطه ده سال لري گمراه کوي دې ته وي جرح دا قوی نه دي وما انفقتم واغاچی خرچ کوئی تاسی من نفقت اندس خرچنا او امن ای تاسی من نظرین سن من اختام یقیدن اللہ پواد پاگی نبوی ساریمان الرسوک امدادی مددگار دا او نظرتم من نظرین و دو مانو سر راضی یو نظرتو الیهی ماده ایدا دیتا می پیش کو پیش کش ورکو یو نظرتو علیهی سلی علا راشی نبیا پا مانه دا ایفا یعنی پوروالی می اکرو پا دیبانی دلتم دا مانه دا آسوک چی پوروالی اکی پا کڑی نظرونو بانی منستو اللہ کو نمی کری پورائی کا ان تبدو صدقات کچری کاری ورکوئی کار ورکوئی خیراتو دم فرض زکاة تی نو کاری ورکا چی بلی و سڑین در سر شیعلیو کی حج کی پوی در سر کئی کنا دے حیلتل زندم تربور میں نا دے سر لب بیٹا کیوں ہم خیادی کی خلید دیتو چو ایجی سے وہ ماں تو اسی پلانی ہے ندا شخکارا زکاة ورکا چو دی بل کیوں غیرت راشی چو ورکی و پیغورا مت ورکا چو تمانا سے کم دور گوئی ماں داری ورکو زکتا تو رو خلق بولی ناغا با متفلنی سی کو دی بل لپکی چوکا ورکا ندا شخکارا او چو نفر صدقی نپٹی ورکا حدیث کی راجی و خیل آس چو ورکی چو گست را خبر نشی پټه ورک چې څو خبر نشي دا چې د الله ولا خلک دي هغه کی بند کی معصوم ته ور کی شاته ور کی ور کی معصوم ته شوق دي لار پته نه دي دا چې ورک چې پټه ورک لار شه کور ته پیسې ورته ورک چې که زیاته صدقه د پیسو به تر د انسان ذریعہ ډېری پیسو ته نه دی وای خیرات وکړي ملک ریکری ورزو جنن تاسو مو په خوې مو چا وی ځان لږه شی پوښتې نو څه خیرات څه پیدا تاوان خدای وي شو مالکی الک لس کسان دي تاسو نن روټې مو خیرات روټې مو کړې ده نو تاسو به مو پرې پورته بیم درولې نو شلو لای نو کوله شلو وکړه نږدې ګاونډیا نو نو کېلو وخراولې یو دې ګوګو پکې واچې او تمام کری دی جره جیو سوق پاتی نشی کن سال اما پردین پوڑی لینا بیا بسو بیم نوس وی فنیعیم ماهی نداد بہتر دام یا دامانا چواری که دا اللہ پنمبانی نداد اللہ دیر بہتر دین چواری که دا اللہ پنم ندا اللہ دیر بہتر دین او کپٹی ورکوئی ورکوئی دلرا محتاجو تا فکران ندا بہتر دیستاسی دا پارا دیر دا خو او بہتر والی بیان کئی او لری بکی اللہ استاسی نم پدی صدقی بانی من سیاتی کم دا تکلیفون استاسی نم مصیبتونو نم د مصیبتونو استاسی نن لکه حدیث کی راضی صدقہ رد البلا مصیبتونو بلری کی او سورة الاعراف راوڑوی بالحسنات والسيئات قريب سوف أفشت بلوناه بالحسنات والسيئات غالبا سلطة عرق كده جيب وَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ آیات دار ازمائش کوم ددی فخوشالو پا تکلیفونم اٹھا سا سید اندر کرنی اندر کرنی اللہ حافظ اللہ حافظ وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَزْمِيخْكُمْ قَدِبَنِي فَخُشَالُوا فَتَكْلِفُنُوا خُشَالِ رَوْلَمْ تَكْلِيفِ دارنګه قران دې په دې ذکر کوي نو رد البلا دا معنی تکلیف بدل نه لري شي بل ظاهری معنی دلته انفاق فی سبیل الله مال لگے چې مسلمانان مضبوط شي نو خلاص بشي د تکلیف د کافر نه داغینه به اخلاص کوم چې بیا راځي کور دلورا نه بچی دلل نشي وایي دي نور کمال انفاق فی سبیل الله مسلمانان به مضبوط شي ربط و مناسبت الله پاغش کوئی تاسی خبیر خبردار دیں سچی کوئی اللہ دا علم نبار ندی اللہ دا خبردار دیں لئیس علیک حداہم سمانا مال لگئی دا اللہ پنم دغدی ہدایت والا نلگئی نندی پہ ہدایت ستا اختیار کی ندی جتی پہ ہدایت راوی ستا کار بیان نشتر پتا بانی خداهم توفیق ورکول دیوتا دا ہدایت ستا پا جمع بانی سری بیان لیکن اللہ توفیق ورکی اغا چاہتے چی خوخشی ارچکی ہدایت ورکلشی بی او ندیل حوماتون فکو اغا چی خرچ کوئی تاسی من خیر اندس مالنا فلی انفسکم نو فائدہ ستاسو دا پدی کی وہ سو تیرسی بلکی ردین ہم سے وقتی خستا فائدہ دا یہ مانا دوے مانا انفاق دے سوکشی دا دشمن سر جنگی ناغا مضبوط شو دشمن کو پتا شرانشی ستا شفل فائدہ دا دامو آئی چیزا غیلے ورکو بلے ورکو وما تنفقو خبر کو مانا دے انشاء مخرج کوئی خبر پا ماند انشاد نہیں مخرج کوئی مگر اسی بیسائی ہوئی خرج کوئی ان المبصرین احکانو اخوان الشیاطین اِلَّا بَتِغَا اَوَجْهِ اللَّهِ مگر دَفَارَ دَرَضَا کھولو دَ اللَّهِ وَجْهَ اللَّهِ خَزَامَنْتِيَا دَ اللَّهِ مِمَّا يَلِقُ الْشَانِ او هغه چې تاسو خرج کوئ د مالن نو پورا بدل کړئ چې تاسو اجر دی وان تم لا تزمون او پتا شي بس زیاته او نشي چې حق دې کم شي یرا لګې خو بچا وای لګې او زیاده تخې مصرف نه تخې ربط و مناسبت الله خیرات دیر پارا دار کسانو فقرا چه محتاجی اغا چه بنشوی بدین دا اللہ کی توان نلری ضربن دا تجارت خلاو دی پا دنیا کی علم تراوت دی یا دشمن سر مقابل کی دی نارا تجارت تا گرزیدو را گرزیدو تا پا دنیا کی شد توزگار دی یا سبو حبل جاہلو گمان کئی پدبانی بے خبر اصڑے جاہل دلتا پماند بے خبر اصڑے اغنیا دمالدار منت تعفف دوجی دنکولو دسوالنا عفیف دے پاک دامن دے زن ساتھی تاریفوں پیجانی تدیو لرا بسیباوں پالاماتو ددی سکار کئی وگورا نبوشا کنسا بس علاماتی دیگر جامعی خڑی سری ببر دی کون راو تیرے علم تناس دی کتاب تا نو کمزور دی کن کتاب تناس دی لا یسألون الناس سوال لگئی دخل قرآن الحافان فواز اخلون جلدی سر راک راک دائی لازمی مانا ولی چھے وی راک نور خلی وزکری آکس ٹاکیانی اچھولی منو یو کس کا اٹھے وردلی نارسنگ سر بار کو اڈی کی گاڑی تاو شو مالا تدری کسان اٹھو پری رمانڈی کلیمان ہوا لیکن دا شوطانی مدار جانبار نام نلو پتنی بشتا او ته الله دې غره کې زوري غره کې منځي او ته الله دې تعالی غره کې ما خپل ازول خانه کې ته دې څه شي ورسېش ما خپل ځ ته نو نه ورې کړو زه خو په جره الحاق هو ازل مثال د الحاق سره راک او راک الله دې وبخو جنا دل راک او راک او راک نما زه په وسه ده نما ته په وسه په خانه خبر نما تا کس وی چې تا په پرور کې زه سوال کوي او شو مې ما خدای وای چې الله نن نه وې دا ته په دې اړه کې تو غاړي ولا په دې اړه کې تو په خانه یا بسونه یا دو غاړي ولا او تو غاړي وټه خبر او دې بیا مشرات او راکواز خپل باندې نه کوي وما تنفقو من خیرن د دې وجنا شامیم لیکي او مجالس الابرار کی همشتری جماعت کی سوال کی او یو روپی وطا ورکی نو او یا روپی نوری ورکی چی دا جرم نماغ شی ویسا دا کار نبرا غریب لبی جماعت کی روپی ورکی بار تک باسا یا بار ادری گا چی دیرا روزی نبیا ورکی آغا چی تاسی خسکوی دبا اللم یقینن اللہ پاگی دے پوام الذين مالا شولغو الذين هاكسان ينفقون چې خرج کوي مالونه خپل بالليل والنهار عام معنا حاصل ده معنا په هر وخت کې د شپې او د ورځې په پټو پخکارام شیخ زمانه دیني هر وخت لذي ترجوي د شپې او د ورځې په پټو پخکارام دین لپاره به اجر دي پرې ضرورت دي الله سبحانه انبوی یرا پدیوانی پرات روان جون کنه بغم جن کشی پتیرشوی جون پسی ابو بکر رضی اللہ تعالی مجدا آیاتوری زر روپی ورکلی دشپی زری دورزی زری اخکارا و زر پت چی عمل مراشی پا قرآن دا قرآن پا آیات میں عمل راشی دا شکل دا دیو جنوی صحابہ من با اول عمل کولو پا قرآن نو علا بمخی نور آیاتون امید او سکی اول یادونا یاد که عمل بگیر بول بستمش او ذکر کئی مال نور کئی دا اللہ پنم چی گٹ ایوشی دے چی پکم گمان ور کئی نو پاگر کی گٹ ندام تاوان دے سراسر اگر کدت ظاہر دا معلومی گی ہندوستان کم غریبی تورشیدو دا سود دو جید ملکون تباشو بنی بانی الله تعالی پیغمبر وای صحیح ابن حبان او صحیح ابن خزیبه کی روایت دی ډیر روایتونه د حدیث مشکات هم راغستي د سود یو روپی دین نه اویا درجی دغه ګنا ده وسنده صحیح او لاندې درجه چې بالکل معمولی هغه دا سیدل کې چې سړی خپل مور سره بدکاری وکړي پیغمبر دا وایي دارنګ لوی نبی صلی الله علیه وسلم سود اخر کې سړی غریب کوي وبال او قران هم دا وایي ګوري هغه کسان چې خوري سود لران نو نه بودريږي پا قیامت کی دا اللہ مکی یا نبودری گی دا خبر چپاسی ایلا کاب صفتیه دی پمانا دا مصر مگر پشان دا صفت یعنی مگر پشان دا ودری دو دا غسڑی یتخبتو حشیطان چرا سیدل وی دت شیطان من المسی دوجی نمسکی دونن یعنی لیوانه اگردولی لکا سنگا شاگا پیریانه سڑی سترگی بٹھنی ولی بدحال داشی با قیامت کی دی پا بدحال باشی مانای دا دی وجینا چی دیو ویل یقیناً بیعو خرسولو آغستل بیع مثل الربا پشاند سودا کلام کے قلب دے مشبہ بیہی مشبہ کرتے دے چیدیو ویلن ربا مثل البیع سود ډیر خوخو نو سود پشان ده بیع کلام کی خلق ولی تجی ساروی آلی مکان آلی زمکا نو گٹا بگینی نو سود کیا هم منده بسی گٹا بگینی نو گٹا را او ده سود مختلف اقسام دا شرعی بینک دیو دا اسلامی بینک دیو دا مولا بینک دیو دا رفلانی غل شوی دی ټول یو شی اغا حق پرست و علماء و قریبانی ردونم دی حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا قیامت نخ بدائی چی هر تن بسود خوری اللہ ری حفاظت خوری او کون نخوری نو دا سود اغا لگے خوبا پلے گی گاون کی بپخی گیا لگے خوبا دبانے لگے لوی جو نو دیو وی چه بیا پشانده سود ده یعنی سود پشانده بیره پگٹه قلبو مشبع بیهی مشبع اگرده آکسی اوکی حکیم ابن حزام د نبی علیہ السلام نے مال گفت سوال هغه دواری کو ایک بیا اللہ نے دی گفتی میں دا دیر سو عزت با فزیوی هغه اور سر پدی بنی بیاد کرو ابو بکر و تمال و کی دور خلافت کل کی وبر اگوی ما دا پیغمبر سر وعدہ کری دا چاہ تا بلا سنی سن اگا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام توئی ما د پاره په فائدې ما په وخت د جاهلیت کې سلو خان او سل غلامان د الله په نوم باندې او خان مې لاله کړو غلامان مې زړه نبی علیہ السلام اسلم ته بما اسلفت اسلام دراوړې په عمل چې مخکې کړې سبب یې عمل نو خلق مسله جوړه کړه چ عمل د کفر چې دی بیا مسلمان شونې فارې سواب مېلوي هلن کې قران سوی فجعلنا هو هبا ام منصورا نو وګرځو موږ د کفر عمل پشان دا او با آلو زولې شوی دړي آلو زولې شوی یو او دې صورت کې مسلو لا یقدرون علی شیء نو څه مطلب شو نبی علیه السلام ورته وی مخکې چې څنګه کړیو هغه اوس موکا مخکې عمل باندې د تسوار نه ملويږي اوس لو خان لال کا سل غلامان آزاد کا نو چې جاهلیت کې ګول سخی وی نو زمانه سب کار کړو شیخ وې چې د بدعتي نو سخی او چې واحد شي نو کارون شي مطلب دا دی چې کفر کې دونه خیراتور کول سخی رسول خان نو چې مسلمان شي نو چاندې کې ځان د کار پخواچی رسو کول نو سنو کا حدیث مطلب دا اور او آده بیان او حرام نی سود ناغا سوک چور سید دتا ماوی دتون فن طرف درم ددن خبر و طور سید چاو توکرا فن تا آنو دے منشور سن نشتر دتا پارا ما صرف اصل مال صلف اصل مال زر روپی دی ورکڑی ویو پینزه زر اشپک دره پینزه سو اشپک پی سودو نو سود ختم شو نو سو تیره که زمان که زر روپی را و امرهو الالله او فیصله ده ده سپارلی ده اللہ تا و آغا سوک چی واپس وګرځي دلو سمانا سره د سود د بیاي دغه د دوزخ یا وی په پری کې همیشه د دوزخ کې یرحق الله الربا خطبه الله سله نو چې الله وې خطبيږي نو سمانا یو وخت به وړه ځوته کې ویور بس صدقات اولوی اللہ صدقی لران حدیث کے راضی لکا سنگ جی تاسی رساروی بچے ساتی وغن اگر ساروی جو داسی اللہ ستاغا معمولی صدقام سوا کئی تغر مونگئی جو جتا کی اخلاص زکا حدیث کے راضی زان در اور نبچ کا بغیور ٹکڑی در تجوری لگور کا اوپ اخلاصی ورکا فاقیدہ در توحیدی ورکا صدقات ویور بس صدقات او اللہ لا يحب و محبت نکی کل کفار اثیم هر منکر گننگا سرام کفار منکر لکا خلق نمونک دی کفر خان بابا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یقیناً آکسان چیبان راوڑو سمانا پا انفاق پا دی مضمون بانی چو لکوم بیوس و عمل اوکو درس مانا ایسا عمل اوکو موافق دا قرآن و دا سنت پا اخلاص اور آئی جی کمونز ورک رزکاة لهم نوی بدیو لرم اجر دا دی پنیز رب دا دی انا به پریوانی یا انا به یو غم جان کړی شي بیا بیا راوړي ور الله په نوم یې ورک په اخلاص د آخرت غم نه اخلاص ای ایمان والو وې اړېږي د الله نه وذرو او پرېګ دی ما بقي من الربا ا سوداګانی چشتا تازو سر دا سودو شیخ با معنی کنی لفظی معنی او پریک دی اغا چی باقی بی دا سودنا پل اصل باروالا دا سود اغا ارتب دیگه ختمی که یه تاسی مومیران او کدا کار تاسی اونکو فاظنو دو معنی دو قرد یو فاظنو یو فاظنو فا کسری سرم نو فاظنو مانا فعلم پواشین پا جنگ دا اللہ و دا رسول پواشین پا جنگ دا اللہ و دا رسول او چی فاظنو شی نو اعلانو که خلقو تا پا جنگ دا اللہ و دا رسول او یو مانا که تیار شی جنگ دا اللہ و دا رسول تا نو تاسیو گورین قرآن سوئی نو چی سود معاملاتی نو ملکی بسی اعلان جنگ دیکھنے اس خلق کوئی جنگو نا دی پلانے وہ خود دیا خود دیکھنے دا اعلان کرو اول دروگ ویل صفر اللہ و دا ملک سی اسلامی قرآن ویل صفر اللہ شد نو تبعی دیو اکڑا اوی چورانے نور پی وَإِن تُبْتُمْ أَوْ كَجَرْتَا سِتُوبَ وِسْلَمْ شْتَهِ سَعِدَ بَرَ أَصَلْ مَالُونَ السَّاسِ لَا تَظْلِمُونَ زِيَاتِهِ مَكْوِي بَخَلْقُ بَانِي مال دیو کرے لکھ زمان سود و مسرات نو زیادتے بہنے شی بتا سی بانی زیادتے بہنے کرے شی بتا سی بانی چو ورطوئی زر روپئی دی دی اصل مال پینز سو اور کم بدل نکی او کشریوی دا مدیون کشریوی دا مدیون دا خرزدار اتاج خرز ورکلے زو عسرتن خاوندتن گئی فنظرتن خاوند تنگئی دے فنزی رتون نو محلت ورکول دی دتا نظر انتظار انتظار دیو کلا میسرتین دا مالداری پوری چی دتا طاقت اتوان ملوش دریم مانا لازم دی پتا شوان انتظار کول تر مالداری پوری تاسی انتظار وان تصدقو امر استحبابی کپره ایک دیتا سی دامال سڑه غریب دی نشتر دی ورسر ورکڑی دی نو کپره ایک دی صدقه سا بنا پریک دی صدقه بیو که تا بمانت پریکو دو دا بهتر دی ساسی لرا کچری ایتا سی پیدون کی خلق وی چه قرض بنا یاده خوچی دی یاد کن نو بیا بیتن پزور آدی راکا گی دو زکر بیا سواب نکی یاد بی کن سواب دی ختم دی بیا اسی راکا گا دا مانا نا انتظار که نشتر انتظار یاد که نشتر قرضداری دیوال سوری تو امکی نا دام نا روانی داغی هدیه ڈالی امک قبل خودل پدی درکی چی مانا وانا لی دوستانا در جوڑی اللہ پنم ایدل درکی دی چو اسیو شورا حدیث کم دارا جی سڑے معلون از خلق و پدی نیت آلی چی ورکو مائی ضرورت ترا تا اللہ پا توفیق ورکی ورکا پدی نیت او یا قرم سڑیت غلق لاک اولا او یا رکت اولی او دا خلق زکاة ناول کئی گئی او خدا زکاة مال دی ناول سا نبی ابا زکاة والا پی مسلط شی واتخو او یری گئی یومن دازاد داو رزینا زان بچ کئی تو رجعونا چو وافس کولی بچیتا چی پاگی که اللہ تا قیامت نو یری گئی یعنی رحمو کپو کمزور باندې دا بیا با پورا وکولې شي هر چاته هغه چې د کړي وی په دنیا کې او په دې باندې زیاته ونکړې شي چې د کړي او لږ پرسنټیج څنګه کټ کی یا امر کړي نو زور پور سوال ورته ایدا تدغا لگوالا سبکی دونڈیر عبادت یا ایوہ اللذین ربط و مناسبت سورت خطبی مذہبی نیزی کرکا نو پاخرت کدا آیا تراؤ دیبانی رشنائی آچی پا مخ کے اصرور مذہبی جہاد تنظیم انفاق ادا پاغی بانی روشنائی اچھی دا علاوه تنظیم جوړی دا کارونه چې دیو خیال د دې آداب او ساتي او د دې معاملات او لینجنسي ساتي او قران موافق علاوه په دې باندې عمل را دیر د معاشري جامع آیات او بل چې کوم سورۃ المائده کې دین په اعتبار د زمینو د قران مشکل آیا ان شاء الله تاسو به وجه بیان کو هغه موږ د آیات فقها و یو غو د آیات لګدا مشبکی درې لند آیاتون لګینا اعطینا کل کوثر خو خبره ده دا فیصل مفصل دی شروع کړی دی پورا وای مشکی کدرې آیات دی ویل جواز دی خو خدا د چې پورا اے ایمان والو کلاچی لین دین کوئی تاسین بدین د قرضی یعنی په قرضو الا اجر مسمى تریو نیټی مقرری فتو نو لیکل کوئی دلر یعنی لیکي دلران او دی لیکی پا منستاسو کی کاتبن لیکن کے بالعدل پا انصاف دانا چی رسلو نا پنزوس جوڑ کی یا دا پنزوس انا جکن دیں پینزوس او جوڑ کی پینزوس او جوڑ کی چیتے یو سفر پا کی سیوا کر نانا پا انصاف سچی اغلی کی ولا یا ابا او انکار دې نه کوي لیکونکي ان یكتب د لیکلونه مصدر دې لیکل ان مصدریه بتاوي لسه ګرځي مصدر د لیکلونه کما علمه الله د دې وجنه چې پوا ور کړی دته الله دا معنا راځي دین لکه څنګه چې دې الله پوا کړی نو دا چې لیکل دیو کې چار سړې پیپیږي دا څنګه چې ختم لیکل لیکل دې بیا به ما ته راځي زه به پڑھو اے مردان کې او ډاکټر اوس مړ دی اخی د څنډې څخه سړې وکرام نه جوړې مې ویس هغه په دوا یو لیکل بارش کور ولا هغه په کوې دو چې بل دې ته ولاړ نه به اکرام لیکري دې دې ته وایي چې خپل ورته وایي نو ته پته نشته وليوم للذي عليه الحق او بیان دیو کیا کسو املا معنی بیان دستل لکه سکول کی جب آشبان سوئی یو املا کی انوئی لکھی ایک دونی دون محبل ہو تو ایک دونی دون محبل تاوئی لکھی استاد وئی مدی انور تاوئی منیٹر چیور تاوئی نو بیان دیو کیا سره علیه چې پد باندې الحق روپی دی دبل حق داغه سشل او وی یریږي د الله نن چې رب د درې داسې دینه کوي چې کوم بیان پورا بیان دی الحق په معنا د پورا بیان ولا يبحث ان دې کمای من هود دین شیان حصه پورا بیان دیو پورا بیان دیو املا د امام غزالی رحم الله استاد امام الحرمین عبد الملک هغه به بیان کولو نل اړي به وته په بند بچو تپوس سنو کو آغوی نور قدمو خراک حلالو مشتبی بکی سنو و مور می دا خبر اکی چه تا زانگو کیو تا جرد زمانگ وین زوا ناغتا تی توا چو دا مور می آوازو کو چه زده غر ککم ستا دا تی دا شودو پتن لگی دا حلالو ندیو که دا حرام دا چه خلق دا چه علماء بے مور می زور تکلم معلومی که ده دینا چه سپایی می تیر شوی نو دا حرام دا سر دو جینا زین می لگون ده که کمزوری کی گی نو زلگا جب امین خری تو کارنی ہوگی نو چه حرام خری زین یو نقصان نا ده چه زین تا بگی داسی دورو آسی من نوبیل اغلوی ایوام ده حدیثو چه ده اغلو پا درس کی 1,10,000 کسان او دریسو مستمیلینو املا لسو کسان بانی دواتو سید ناغیبا بیان کلو عاصم النوبیل و بیهی قال حدثنا فلان نا کسان دریس و بولادو ناغی با دا کلو کسان بری کلو دا دا حدیث و دا سنو دا لگو خسی حساب نو بلکو یو زبانه دا شوا چی دا مسلمانان اقبل دین سر دون امینا دارن لا مشهور امام دا حدیث و ابن علیہ اسماعیل ابن علیہ دا امام مالک استاد اویازا کسان پا دا پدرس کیو دا حدیث و بدرس کی لار اتللو دیور کوٹھےون دا عرب و طریقہ و دا تجارت داو چی پیو پیر اب عمر کی تجارت کول ہر سونا وقت بچو لے گئے پیزکارا بولے گئے لس بولے گئے پیدا تللو دونا مال بے اگٹلو چی ترمال کبھی بیت پاگئی گزارا و بیا بے سفر نکو دا دب لار چی اتللو نا مور تے پیسی پریخ ہو دی چی دا صحیح ہو لگو بچو صحیح دی لاړو او مور دیندار او وزیره کا خدو خیار باغا بان دینی تعلیمی ہو نوجوان خارج شو جماعت کی دو حلقه در درس بده دو دیکور تراغی اوور کی سڑے ولاد پلاری شو تسو کار باز واپس را دن نجی دکلے کو نیولو ردیکور تسنگ دن نجی او کنا دیر محضب بین سب اویلی بین حدیث او ندی کار دیکھ رادا چی بودی دو محضب خدر اصنگ دن اللہ ناغور تیلا شرمود نیتا پوچ کو جدر اصنگ کست اچھی دن نلاڑا گوی را سفلار دی تجارت لطلیو خرید چی رازی راگی کین اصنگ مور نتا پوچ کئی چی مال دی په کوم ځای له غوړې په سړي له تاسو سره وکړ چې په پاپړ دي پړلې ده ګنځ کې لري هغه ورته وي دیندار خزر وي شباب درته ستاسو مال څه چې په کوم ځای ملي ټیک سوال ورته وي چې د مال ځای درته خیر ویا بلا شې جمعه درسونو ورځ جمعه تونو چې لار جمعه تا نو دے ناس دے او شاگردان املاکی دے وی ای خال حد دسن اخلان چو دو کتر و خوشحالی را ری کورتا ہے یقیناً تو خزی دی دا مال دا گورا نو بچی علم توی باس خوشحالی خدا گا کنور سنی چی مڑی جنادہ خود اللہ کی بقبر خود تودری دعا خود اللہ کی تلاوت دا قرآن خود تو کی اولاد خوبتی ازی نکلی دون خیر پشتر بکر اللہ حارون ابن مبارک رحم اللہ کرے چھ نشاپور ترات دلو خلق منڈی ہوئی یو ترز دروز دیو شور شغف وینزد باچہ او خطل آباد دیوال بانی بی خطل تپوس که اسی چل دی وید امام ابو حنیفہ رحم اللہ شاگر ابن مبارک دا حدیث و امام دا امام بخاری استاد اگر آروان دی منگ استقبال دا مخی دی میل مر اگلی دی اکران دا میل مخو اگوی رغای تو سلطان القلوب ما دزرون بادشاہ ہوئی دا سی دو ما دزرون بادشاہ ہوئی بادشاہ ہوں بزور بانی د خلقو په بدن حکومت کوي ابن مبارک چا د سروي او خلق په خپل باندې د زړونو بادشاہ امام بخاري رحمه الله چې کله راغی د دنیا خلق د هغه استقبال راغلی داسې زمانه د علم داسې تلو امام مالک رحمه الله چې په دویم ځل باندې ایلم لطللو نور سو سرنو دا کوٹی بشی ہوئی سو اغای خرس کلو ازان سرے خرچو آنس دا کور ضرورت والا سی زرکا خو بچی لعیلم نورتا سی چیلم ایبان بخاری دا سوال لسکالو برکی دا پری بور و دا غصر سفر باری تلو او حدیثی حجاز تے سفر کلو ایلم دفا دارنگا مشہور حدیث امام و حافظ حدیث تحفۃ الاشراف لکھلے دی دولس جلد کی دی فاطراف حدیث دا حدیث کم دی کم کتاب دی آغا چکلت للو نمور و لسل نکوڑی بخلی نو بغداد کې سل ورځې تیرې ته بیا روان شو چاته نه تپوسو کولی به بس د بغداد تمام علم مې ولیکل په سل ورځو چې کوم علم مونږ هغه ما ولي بیا آذربایجان ته چې تللو نو سل کې کوړي ولا نور نه راتلو داسې قدر د علم د دې وجې امام بخاري رحمه الله وی قید العلم بالقلم علم ټیم کوي په قلم باندې ویلي کوي ولیکل واضح ویلي کوي مثال لبی وی ویلي رث مولیکل مصاف ویلي کوي ابن ابي حاتم رحمه الله او یا زرمیل سفر پیاده کلی دا علم دفر آغا زمانه کی پیاده و ایمان مصر کی دیتنم مئیتمو شوقشو وامو گستم دری ورزو پوری داغی پخیدو ٹیم منتا میلاونو شو لیکلو کی مسکتو آغا خراب شو منگو اوتلو مرگر زمان پیهوش شو پریشان ویشم را سرنو خلالا لاغی خلوکی وگوواش ولی اللہ آغا بچو داستی تکلیفو نتیر کنی او سیلم والا طالبان ویدارو ری خنده دازی خنده و دغزی خنده دا تکلیفو نم آغا عبدالرحمن عالم دشار بسا دا اندلس غلوی عالم راوستی هم بغداد تا دا منطق دا پارا د بغداد علما خپش وی من لګمن کې ځان چې دې زړه دې نه تطلع راو راشه دې خو بشيخه نه کويږي سال به اعتراض وکي بند بشي او بشرمي چراله ناغه باندې اعتراض چې به او بل عاجل تسوي لاس پلاس او پنيټه باندې لاس پلاس سردار دې نهټه باندې سره لګځي دې کې تسوي ناغه وی دې کې اته زرا کوال من داسی دور را غلی دید من چیو دو اقوال پیش کنو ایدی ریلم اللہ دی زمان پا حال رحمه نو یو رس چکی ناس نو دری سو اقوال علماء تا بیان پا بلا ورز باری سلور سو اقوال داسی علماء چی زانتی نو بدا خسو مصیبت واوی او بی مصیبت دارنگا محدث لگیاؤن احتجمع بروحاء الجمل نبی علیہ السلام خکر لگولیو نکوش چدا ہوئی کن احتجام حجامع بروحاء الجمل بخان کی یو سادہ سڑے راگے سادہ کپڑوں کی ناسو تاریبان ورطبت بدکتن چدا اوسر دن تارا تو چاکل درس دوکو ناوش وروش واغ سڑے چدا پا کم وقت کی لگولیو پا کم دیکھی لگولیو او پا کم اندامی لگولیو پا کم اندام بانی پا کم کم وقت بانی لگول پکار دی او دا دی سند سری او دا دی راویان سری او دا دا چا شاگردو شورو شو یو دوی خدا بی دا سو بچی با دا سی علم سری دا سی علم اللہ دارنگ لان ابن بطوتا اور اخلد ابن ابی داود اگو گئی اگر سفر رابد تمامی دنیا سفری کرو اگر او ایزو چیمی سر ترانم و بیانی سفری را دو نماتی ہوئی لن چیتا کل الارشی چینتا سفری را دی دو بیجنگ چو اپیکنگ نو آغا عالم دا چین تا زمان سلام ہوئی ویزا حیران چون چط تا مصر و چط تا چین بیمون گوانا پا بغداد کیوزی مرگری و علم مکڑے دا چی سفری اس کو کورپا تشڑا علم دا آغا قطب الدین مشہور عالم دا حکمت و دا فلسفی سل کالن او برزیاتو سید و سند آتس و اشپارس هجری کی وفات دی دے چلاڑ اغلا دا شرح متعلیم چیزتی نوئے ناغوی زکم دور شوئے ما او مصر تلار شا مبارک زما شاگر دے پا مصر کی اغا خوئی دا زبد اللہ خط در کر لاڑ آلتا مبارک ورته کتاب ورته خزینه ډک شوې دي تب ورستو کې نه صحیح زګه خپل زیاده ورستو ورستو راغلي ورستو کې نه یورز مبارک ګرځي طالبانو حال ګوري او قانون د شیخ داس کی شو هغه باندې راځي اچانک ورک سار دی یو مکه طالب ټینګو شو په خبرم سګوري چې سید کتاب وای استاد دا ویری دای تر اچوړی دی او دای جو او زه دا ویم چې دای مطلب دی او دای جو مبارک چولی دلو شاگرد پل چه دونه قابل دی ناغا پتوکونو شد مدرسه کی چه خوش شاگرد میلوش امام ابو حنیفه رحم الله شاگرد چه شاگردان قابل کم زی دورسی ابن تیبیا رحم الله شاگردان قابل کم زی دورسی حسین علی او عبید الله شندی رحم الله شاگردان چه قابل کم زی دورسی داد تلیفو زوی شنریم دفلار بی عیزه تیلک دفلاری فلار دی دیلوی سره او چی زوی بیکاری سری خدا کربوری فلار دی دا منگر فلار دی سری دون را سری خونه استاد روان و دو تاریبان دشپی اولی دل مطالعه ای کونه یو کتاب اخکت را کلی دا داشی ورطا و گون پده ورتوی له سره خوشا دغه مسیح حیثیت نه بیا ده باندې دیم هغه پاجزه یې ناسو کتل ویله خوشان دې د پاره باندې لوي شان کوم هغه شي وشو شاسه نه چاته پوس کړو شان او شاته شونی نه چې دا دون لوی مخان د علم ولي به پته باندې نشته خو د منطق کتاب مې هم بیا ده سره نه کتل ادب دا بل کتاب باندې په پخوا حاشیه وی دا چې کګي کګي ولي کړی وی دا پرسه نما حاشیه ځان ته دا شنه دا ګرځول حاشیه په سمته دا چې کتاب چا چا په دې نه دا او ادب صحابه کې چې ادب حکم زه ته ورسې مطلب نه نا محدثین وای د امام ذهبي کتاب د بصرو د لیکلو قابل دی تذکرۃ الفتاوا او گوره بایی لی حضر شیخ بمبه تاشی دا دین خدمت دا پارا دا سفرون دا مخدسین و حالاتو گوره حیران بشن بس محقق نستشای شایشن املا پوریمویلا بیان فا این کانانو کشریبی اوکاس چی پده بادی روپی پده بادی روپی حق صفیان ناپوان او ضعیفن یا کندوری ده جبینن جب این چلی دخن اولا یستطیو یا اطوان نلرلو ایو مل ده املا ده بیان او ده پکپلا نو بیان دیو کی ولیو دوست ده یو مانا دویم ولیو وارس ده بالعدل پا انصاف فلاری نکی ماما اتری اغه دې بیان کې چې په دغه ډول ورته پیسې دې ماته پاتې د دیو جن وای چې د ایمان پته لګي په معاملاتو کې عبادت فرض لري په خپل کې د شړی قرض دې باندې نن د ته پیسې مې راو شي شپه مته ورس سنت عمل دار دارنګ نبی صلی الله علیه وسلم وای کده اوهد غر ما سری نو زدا په کوم چې په دیو شپه کې ختم شي ساته پاتې نشي منګ سجل کو ننوانم دکيو پېشيم دکي وینتونم دکي پته نه لیکه دا مشوان ته څه تکلیف ورسي دادا په خیال کې را ده چې زه الهیم بس اوله غوا مال ساغل چې الله پنوم دي ور کو دي پړل کو دي لګو بس لا څه نه وره پاتې هغه د وارثو دي بیا به ورانی کوي او ساغل نیت دی غلط نیت یو لجمع کړو دا غنی سزا ورته ملوي الله واستشهدوا اولی سی بری معاملات مانی گواهان دو سورة طلاق سلورم آیات کی زواد لیم منکم انصاف آلی جد استاسو نی مسلمانان اخلق مر رجالکم دخپلو مرگرونا دخپلو سڑونا مر رجالکم دسڑو خپلو فَإِلَّمْ يَكُونَا كَشَرِ نَوِدْوَا رَجُلَيْنِ سَرِي فَرَجُلُنُّ كَافِرِ يَوْ سَرِ وَمْرَآتَانِ اَوْدُ خَزِيم دَا چَانَ تَرْزَوْنَا چِ پَسَنْ كَي تَاسُ مِنَ الشُّهَدَا دَگَوَانُنَا مِنَ الشُّهَدَا دَگَوَانُنَا چې گواه هم سم گواہی کړه سید امیر د شاسه با مرګري پاوی باندې گواسو یو د زیری او بل سره د مرغوس او یو د ویو زیو بل د بل سمون گواہی کو جدا شمه چې ما سره فرشتي مې لويږي هو هره ترو وینو وی داسې انکان برنامه ول اوس هم خپل پرافي ګندره وګوري دا کنه دادی واغه زدغلی چه دین والا خلق بدنام شو ستا آخرت تباشو ستا دین ستا عزت تباشو عالم قدرتوئی چه دا چه سر نکاح کی گی کور تای پری نگی دست کنید و چه عالم لارا نوی بدا زمان کلاس فیلو دی موت بچه او لکو و جو سر کمره که لگ شرغاتی کن مشکلی گم آسان دست کنید یو مرګری دا خبره کوله دا شي پریشان او حیران شو ما یې وته هغه خپو ما یې خبره نه دا خو نبی رسول الله مخکې ویلي چې د دې امت باندې شي بدبختی شي په شان د يهودو خپل محارم سره بدکاری کوي هغه وایي د تشویر کیو و کسان انګلینډ کې اوسېدل دا بولډینګ والا کوټه والا دې چوکیدار مو چې وی براله نه ما نن به یې مو مطبخ کار و موږ چې په خویو شو دا زه الک او خور کبرې ته دن نشم اما ته شله چې موږ له پوښ کراو فل پوری ورته نه دغه شي پاتې شو یني بنکړې نو زما چې تیار کوزو چې څنګه لاړم نه دی پر احرام ته او خبرې کوي اخور وای چې پلار را سره کار کوي دا نو دونه مزنه لګته شي کی نا ضرور وته آ داسې می امیم وای چې تر سره کینو رضوان وکړ نو داسې نه لګه پلار به چې ما دا وکړ پیارې مې وګورم هغه چې را دستیدلې ما سپینګیر او دیندار بس دا خو کفر نه چا یې خبر کی او ملګری خبره کوله دغه څه نه وکړ ویکلا شیلو راغله مو تیوې چې د سره د خبرې کوم د سبب خو ستاسو سبب دی چې شیطان نه او د دې چې دا ویجما چې چې دا ګورون دا شي دا نو کری می پریښو د مایدا په بڑوا ته يهودو په تر زداشي یو پیرا مان یو کس خطر لګلې او فتوا د خور به د امن خالق چزو نیت مو سید ازره می پاک د خور زره می پاک او زی خلوم ندی که گناه شده زدی فتوه شده حالا یا اللہ فدی امت دی اللہ رحم کدا دا تعلیم اصل لکه خلقوی بس سپین مخت پا کتو کی گرانش ده لدی وجه نا عبدالرحمن بابا ته نسبت کی او محققین لیکل چې دا عبدالرحمن بابا شعر نه دی دا چا په دروغ ته وایي الله حد دی بالکل گواهان هغه چې تاسو ته پرسن دا ولي دوه خزي ولي انت ذلا دا کهیر شي د یوینن اهداهما یو درې دونه دې دې وینا نو یا دیبا دایوا او بل اخرى دې بلې تام ولی هن ناقصات العقل والدین صحابان تبوس کی زمن نقصان سشده ده دین ده اللہ پیغمبر ویستاسی لدو زنانو گوائی ده یو سری یو طرف تا ایک لاکھ زنانو گوائی کی او بل طرف تا سری یو سری نشتری گوائی نمتری وی بابا اقام ویلی دی چی دا دگاڑی دو ٹھیرو نئی ده سیکر یو زنانو اٹھیر دی بیو پنچر دی یو رو ورن ناقصات الاخل ورد دی اللہ اکبر او دا دن نقصان هر میاش کی بیماری مندر کمی دے کنن دا نقصان وَلَا يَعَبَ الشُّهَدَا وَإِنْكَارَ بَدِّنَ كَيْنْ گواهان کل چریو او بللیشی گواهیتا او شرط دارے چه کل فتنہ و نقصان نہیں دو شرعی حکوبتی قوست گواهیو کی سال اللہ اکثر گواه ہوئی اگر بگی بانده کری چه تو پا ما بنسنگ گواهی کی نو داسی چه خطرائی نو کبیاتا نکی ربیاتا کننگار نئی مانا دار وَلَا تَسْأَمُ او ندی تنگی گی نمت تنگی گی آن تک تبو چولی کئی دی لرا صغیرن وڑا خبریو که غٹا الى اجلی ترخبل نیٹی یا الى اجلی سرد نیٹی نیوی گی اتلانی ٹیم کی بما تراکی دارنگی کیدل انصاف دے دا انصاف دی دارنگ لکیدل دا انصاف دی ونیز اللہ واقوامو اوڈیر درست دی لی شهادت دا پار دا گواہی چلی کل لی اوڑا پدی طریقہ وادنا و قریب دا اللہ ترتابو چی شک بنکوی تاسی اوڈیر خریب دا ولی چلی کلی نم شک را دی او چون نلی کی زم خدا زینو نیدی موسیٰ رسو خوڑلی بیسو چلو چی رسان دی شک بنا اخلو ندی حد ترسید لی ہاں مگر چی وی تجارت سودا گیری حاضرتن لاس پلاس تو دیرو نو چی آڑا وی دلت و منس پلکی یعنی ورکوی یو بلتا منیشتر پتاسی بانی سگونا دا چون علی کئی دیلنا خدا پیسی والا ماتا نو لکلو دسو دو رد او کا فقر جی نبی علی کلو کا اشیدو او گواہان کرائی وَأَشْهِدُوا أَوْ گَوَاهِيُوا كَرَئِ تَرَجِتَا سِلَيْنْ دَيْنْ كَوَئِ اِنِي گَوَاهَان کونی سے وَلَا يُزَارُوت او ضرر بنش رسولین لِكُنْ كِتَوْنَ گَوَاتَا او قَدَا كَارُوا كُتَا سُنُوا يَقِينًا دَا نُو دَا بَدِدَا پَتَا سُبَانِ فُسُوْقُمِ دَا بَدِدَا پَتَا سِبَانِ دَا تَنْغَوَل او یریگا دا اللہ نا ہاں رشوتا غشتل پی نشت دے او کدا دست رجیم دلار خرچت اوڑے کو خولا وکی کنا ہوگی برا رو تمالا تک وائی کے اپلا کی بمالو چکی دیسا بنا ہوگی ویوالیمکم اللہ اس کو بدغا مرکزونو کی ربی خرچی کی درو خود پارا ہوں بیچی ورکوا گوارا جی اپو اکی تاسل را اللہ اللہ پارشی والی پواری تمام اصولی ناغی رشنائی واشر وزاحتی ہو او کا شریعی تاسی مسافر پسفر بانی مسافر او بیانمون دو تاسلی کن کے نفرحان نکی دی گاڑا مقبودتن نیولی شوی قبض شوی نیولی شوی او یو گاڑا بانی یو گانا بانی فائدہ آگستر دی نو دا ناجائز دی دا امانت دی سمانا لس روپے را دراکا او زمان دا گڑی دانس رکی دا چه کلمی روپے دا لراوڑی نماتا براکی دا اعتماد لپاره دغه غړ رهن غړ دانه چې ته بیا پوښتنه لګیا یو خپل خیلی نه دي دغه خل منظمه کې ځګانه کې دغه ناروا دي کې چې شک نشته نو غلام ناغا ویل د بخارا علماء د جواز قائل دي زه نه د مدینه مولا منم نه د دیوبند مولا منم ګان نو باندې پکې درسي بلې او تاسو ما سره مشکات ورو نا زلاړم زوی نه یو کس ته پوسټي باندې سودي وي پینځه دي کښپد ډېر خوشاله ریګارډي مو پیم کیږي او زما کم کیږي او مال مو پیم کیږي ته الله دې لارک دا سمجو ما خپل ځي چې دا زمان نه کوه کې ولې زه د کومو شی ما سلوې غواګانې ورکړي زه په دې باندې خپل مال نه رسر کوم او ته الله دې لارک ته مشکات کې ناس مسلمان ما دا دې دولو ته اخیری یو خدا شي ایو کس چې تر هغه لوي چې د ازبې می عالم کو هو یو سات کې وی اورس کې وې درس چې شو په هغه خو دا راځي او دا ته ویل چې شو شو یې ته اعلان وسل نه مزه نه منم دا سوي دا ویل په تا هو دې غل کو چې هغه سوې دا وې نه من دا نه من الله وې نه من او ته دې راځي دا موږ د ځې کاشیر کو نه صاحب چې په اورس کې مونږ دیو دې اورس دا ویل هم فإن آمنانك شر اعتمادك بعض استاسنا پا بعضون این پا یوبل سورة یوسف سلوش پیتن کی عمرہ جی سلوش پیتن سورة یوسف سلوش پیتن قال هل آمنكم آیا اعتمادكم پتا شی ونی علی بارد یوسف کی امین وګرځو مالی کرنے نو اعتماد نو اداری کی یری ورځی آکس اوتمینا چی اعتماد بشوی دے یعنی مدیون چاہے جو قرض اخیستے دے ابانت او خپل ابانت لس روپی دی هغه چې جوړ ورکړه او دی یریږي د الله نه شراب دې دده او نه دی پټي گواہی هغه خبره ولې پټي آچا چې پټګل دی گواہی لرا سوره بقره 146 کې دی یقینا ګناګار دې زړه دده زړه یې ډیر مجرم دی نهایت مجرم الله پاک چې کوي تاسو پواره اوس آخر کی ذکر کئی امور منتظمہ آیات اگر ذکر کنوس اصل دعوت توحید ذکر کئی مطلب اس رئی دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مقصد حاصل دمانی دی ذکر ذکر شو چدا برائش کوئی ایسی درانا کلیمہ ندر دیر درانا لگا نامسن دا اوس راایش کی اول تلاش اول تلاش ضربت و مناسبت اداری خاص الله په اختیار کې راځي بر دي وخت تا و ان تو بدو ما فی انفسکم اواز سرګندوي تاسو اواز پن سرو تاسو کې مراد نه عقیده سرګندوي عقیده خپل او کپټي ساتي نیسابو کتای سر پدی اللہ پتھی گئی نا نو بخن کے آچات چرزائیو شعذابو کے آچاتا چی فخشی اللہ پارشی والی قدرت والی سورة البائدہ لگ روڑ ہوئی يغفر يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء نوسو اي دلتا يمخيكم بخنا والتا يمخيكم سو عذاب يعذب کوئی کی خبر باندې نقطه سره باندې کی دلتا عقیده ذکر وا نوزکا بخنه مخکې ذکر کړي والتا غلا ذکر وا نوزکا عذاب مخکې ذکر کړي هل جزاء الاحسان الا الاحسان توحید کو د جنت ټیکټ الله فارسی والے قدرت والے رسالت ذکر کی اس ذکر ادوارے اور سر تلی توحید اور مسیح رسالت تصدیق کئی پیغمبرن باوشی چی باوشی بانی چلے گئے شوئے دتان طرف درب ددن والمؤمنون او مؤمنان ٹولم تصدیق کئی او ټول وی آمنا بالله سلو خبر ذکر کوي آمنا بالله ټول وی چې مونږ ایمان راوړل په الله تصدیق او د الله او د ملائکه د الله کتابونو د الله او استادو د الله دا سلو خبرې دا معنی بس رسالت دیو مدر لا نفرقو بیتون نکو منگا پا من دیو تنکی دا دی رالی گلی شو دا اللہ نم میخلص نتول مند ایبار کی جوانی اوائی دیو چیار دلی مونگا واتانا او من لی مونگا افرانکا واموی دا ام مند تلو کو مونتانا دا بخششتا چرا بیزونگا او تا تریک درتلل تا تکر زیدن تکلیف نور کہ اللہ حجاتا نفسا نکر تحت نفی حجاتا مگر چی سونا توان طاقت داغوی دا جیحاد وی بدل را پرلا دا چرے کئی او وی بسزا پدبانی دا چرے کئی آئندہ وایو ایر ابزمغا لا تو اخذنا مری سیمولرا کچری پریندومغا پاتشی دمنا او اخطانا یا پغلتیلانی پاتشی دمنا س ان نسینا کچری پاتشی دمنا س یا غلط شو مونگا نیت مو در خکار مسکی غلطی را نشو نسینا پنیسیان فادیس کی رالی مواخذہ نشتری اللہ پرتکڑے دیسا نسیان ندلتا مانا انتہائی مراد تا سورة البقرہ 225 کی امتائی دیو مانا ترک دی وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا مَبُوشْ كَوِي فَمُنْبَانِ اِسْرًا بُوجُنَا کَمَا لَكَ سَنْغَا چِلِي بُوشْ كَوِيُو پُپَفَانُو بَانْدِ زَمُنْنَا لکه څنګه چې دې بوج کړیو دا بوجونه پاکستان چوب په فازمنن دسي ته ځو آراس یو سرو پندو سم راوړوي الذين يتبعون الرسول عاصوا رواني پیغمبر پسی تابع نبی امي چې پاک باز دې د مور پیدا پاک دې اوا چې مومي دلاري لیک دیو سره په تورات او انجیل کې یا ورو مل معروف ته توحید ویلا ورته قیامت من از شرک نه او به یو حلو یعنی بیانې باندې ته طیبات او حرامای په دې باندې بیانې به حرامواله په دې باندې د پلیتو ویزوانهم اسرهم او لریکی بددوینا درانا بوجونا ددوی والاغلال و اغاز زنزیرونا چو پدیوانی او سختی پزدوس منزونا تو گورا او سلورم ایسی مال تا زکاة ورکولا تو گورا جامع پدیتی گیا غزی کٹکول کوئی انزلو بانینا سبا گیدل نور وغیرہ بوجونا سورة النساء یو سل شپیتم آیات بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات دا بوجنا او پا سبب دا ظلم کولو دا دی حرام کریون پا یهودو بانی پاکا چی رواو دیو لرا او پا سبب دا بندهولو دا دی خلقو لرد اللہ دا دین ندین سو دا غسل دا بوجنا اما بوچ کے اللہ ایرہ بزنوں اما بوچ کے پھنوں بانے آگا بوجھنا چتوان نلرو منگ داغی بیہی پاغی وافوانا افاو پر منگتا ایو مانا او لرکی منگنا افا مانا لرکول سر نلرکی اللہ منگنا دا بوجھنا یسیرو ولا تو اسیرو آسان تیارا پټکی الله موږ پر رحمتونو کې بخښنه وکړي مونږ ته او رحم وکړي الله په موږ باندې ابو سعود لیکي مراد د دینا بوجونو نه تکلیفې شاقا تکالیفې شاقا دران دران انت مولانا ته مددگار زمونږه فن سرنا نو امدادو کې زمونږه علل قوم الكافرين فقوم كافرون سورة البقرة ممتاز و دنور سورة نونا فذكر دا تفصيل دا عدري و فرقو سر دا نشاناتونا دارنگ لسورة ممتاز و دنور سورة نونا فاغاتا مزامین و پیوز جمعکیدو دارنگ لسورة ممتاز و دنور سورة نونا پا ذکر دا واقعی دا بقری دارنگ لسورت ممتازو دا نور سورتونو نا بغا 1000 عوامر و احکام و اخبار و نواهیو دارنگ لسورت ممتازو دا نور سورتونو نا بغا سلور و قوانینو دا تدبیر دا سیاست المدنی و غلط صفات دا تربیتو او دارن له ممتاز او پاغاتل له صحکام او د تدبیری منزل دارن له صورت ممتاز او د نورو صورتونو نه په ذکر د آیاتل مداینا او دارن له ممتاز او د نورو صورتونو نه په ذکر د دې اخری آیات دارن له صورت ممتاز او د نورو صورتونو نه پا بیان د کتابت سره او پا تذکری دا سود سره پا دا غیلوان سره دارنگ سورت ممتاز و دا نور سورتونو نا پا الحاق سره پا واز اخلو سوال غختل دارنگ پا من و عزا پا دی غیلوان سره ممتاز و دا نور سورتونو نا دارنگ سورت ممتاز و دا نور سورتونو نا فا اربعتن من الطویر او دارن لا دا عزیر علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام واقع او د ابراهیم علی السلام او د نمرود مقابله باندې او دارنګ صورت ممتاز د نور صورتونو نه په ذکر د آیات الکرسی نور امتیاز او د تالوت او د جالوت واقعا او په قتل د نفس او د ذبیحه بقری واقعا نور امتیازات هم